Lifeline. Hazırlayan ve sunan Merve Memişoğlu. Bugün günlerden 13 Şubat Çarşamba. 14 Şubat'a sayılı saatler kaldı. Ama şimdi Lifeline zamanı. Lifeline bugün Türkçe olacak. Ne de olsa aşk en güzel kendi dilinde ifade edilir. Çünkü kelimeler sana aitse, eğer senin bir parçansa, içinde hayallerini, umutlarını kimse fark etmeden saklayabilirsin. Sadece yerini senin bildiğin bir hazine gibi. İlk şarkı diyor ki, söyle bana, var mı aşktan öte bir şey? İstersen git yağmura sor, buluta, yıldıza, aya, kara toprağa, düşen yaprağa sor. Var mı? Varsa sen söyle. Demir Demirkan söylüyor, aşktan öte. Yeryüzü oyununa kanalım sarhoşken şu aşkın yalanına. Gireceksek girelim, gel kız günaha. Öleceksek ölelim şimdi şuracıkta. Yağmura, buluta, yıldıza, aya, kara toprağa, düşen yaprağa sor. Var mı aşktan öte? Nemli saçlarına, nefes nefesine, şu çırılçıplak kıvrılan beline sor. Var mı aşktan öte? Varsa sen söyle. Düşelim cennetten yeryüzü yalanına. Girelim sarhoşken şu aşkın koynuna. Gireceksek girelim, gel kız günaha. Öleceksek ölelim şimdi şuracıkta. Yağmura, buluta, yıldıza, aya, kara toprağa, düşen yaprağa sor. Var mı aşktan öte? Nemli saçlarına, nefes nefesine, şu çırılçıplak kıvrılan beline sor. Var mı aşktan öte? Varsa sen söyle. Nemli saçlarına nefes nefesine, şu çırılçıplak kıvrılan beline sor. Var mı aşktan öte? Varsa sen söyle. Var mı aşktan öte? Varsa sen söyle. Şimdi gelecek şarkı sevdiğin insanı kadere emanet etmenin zorluğundan bahsediyor. Evet, zordur dönüp gitmek. En zoru da kabullenmektir aslında. İtiraf edeyim, razı olmak ve kabullenmek, işte benim tahammül edemediğim iki kelime bu. Bence bunların eş anlamlılarını da bütün sülalesini de sözlükten çıkartmak ve mümkünse yerine cesaret verici bir şeyler koymak gerekiyor. Hayatımızın ipleri bizim elimizde olmalı, başkasında değil. Nevi dinliyoruz, şarkısının adı Zor. Biliyorum duymak istediklerin bunlar değildi, o yüzden zafer saymıştım zamansız gidişini. Öyle ya, sen 19'unda koca bir kadındın, oysa ben seni tüm yalanlardan daha çok seviyordum. Zor, zor kadere emanet ettim seni. Sen benim kördüğümüm, tutamadığım gözyaşım. Zor, zor bir daha, daha da güvenmek, bana düşen kabullenmek. Zor da olsa dönüp gitmek. Çokça zamanlardan sonra geri dönüp baktığında bilmem anlar mısın, o senin bir anının benim ömrüm olduğunu. Ne çok sevildiğini, artık çok geç olduğunu. Sen benim kördüğümüm, tutamadığım gözyaşım. Zor, zor bir daha, daha da güvenmek, bana düşen kabullenmek. Zor da olsa dönüp gitmek. Sevdiğin kişiyi kadere emanet ettin iyi de sonrasında yaşayacağın pişmanlıklar ne olacak? Çıktın bir yola, dönsen dönemezsin. Ne de olsa tükürdüğünü yalamak yakışmaz. Ne yapacaksın peki? Keşke diyeceksin belki. Keşke oyunlar oynamasaydık. Yalın söylüyor. Hep birlikte dinliyoruz. Saygından kuşkum yok, hatırımdan kalıyorsan hiç kalmam. ihtiyacım var. Canımı çok yakacak izlerin bana yeter. Keşke oyunlar oynamasa. Şimdi gelecek şarkı Burçak'ın İstek şarkısı. İnanın ben de bu şarkıyı daha önce hiç duymamıştım ama dinleyince çok beğendim gerçekten. Bakalım siz nasıl bulacaksınız? Gökcan Şanlıman söylüyor Şerefine. İyilere, kötülere, kalanlara, gidenlere, acı sözlere, yaşlı gözlere, ne gelir elden yokmuş kaderdi. Yalnız anlaşıldık bu şehirde, konuşmayınca büyük harflerle. Çok su aldık, batırız en derine, yanımızda olmayanların şerefine. Dünya dursun isterse, biz güzeliz kime ne? Boş vermişiz bu gece her şeyi bildik işte. Dünya dursun isterse, buradayız bak yine de. Dertleri seve seve çek. Aşkına da işine de bütün hayaller takılmış dibe. Zeki çirten güzelliğin ve anılar sinmiş her yerime. Yalnız anlaşıldık bu şehirde, konuşmayınca büyük harflerle. Çok su aldık batırız en derine, yanımızda olmayanların şerefine. Dünya dursun isterse, biz güzeliz kime ne? Dertleri seve seve çekmişiz içimize. Dünya dursun isterse, biz güzeliz kime ne? Boş vermişiz bu gece her şeyi bildik işte. Dünya dursun isterse, buradayız bak yine de. Dertleri seve seve çekmişiz içimize. Eğer beni sevmiyorsan bari yağmurları sev. Harika bir şarkı, harika bir ses. Şebnem Ferah'tan bir klasik geliyor şimdi. Bizi geçmiş günlere götürüyor. Yağmurlar. Sokaklar sakin, geceler kara basan. Ellerim titrer, kim bu ben, kim bu susan? Zamanında öyle aşk şarkıları yazmış ki onun hangi şarkısını size dinletsem bir türlü karar veremedim. En hüzünlerinden biri gelecek şimdi. Bir gün daha yaşandı ve bitti. Küçük sevinçleri ve küçük kederleriyle. Herhangi bir gündü, çok önemli değildi. Seni düşündüğüm birkaç andan başka. Sözlere bak, inanamıyorum. Sezen Aksu söylüyor, beni unutma. Klasik olmak böyle bir şey demek ki. Öyle bir şey yazacaksın ki herkes günün birinde o şarkıda kendinden bir şey bulacak. Sezen Aksu'dan sonra yine klasikleşmiş bir şarkı gelsin şimdi. Sen geçerken sahilden sessizce, gemiler kalkar yüreğimden gizlice. Gemilerin yürekten kalkması kimin aklına geldiyse müthiş bir söz. Orhan Veli'nin şiirlerindeki gibi, o da gemiler geçer rüyamdan, allı pullu gemiler demiş şiirinde. Bu şarkının söz yazarı Orhan Atasoy. Saygı ve sevgiyle anıyoruz. Teoman söylüyor, gemiler. Maziden uzaklardan şu anda yanımda deniz rüzgara karışmış güneşte martı sesleri vardı gülüşlerde gülüşlerde gülüşlerde. Ben de dahil olmak üzere bütün genç kızların mottosu haline gelmiş bir şarkı gelecek şimdi. Beyaz atlı prens, adam gibi adamsa prenstir. Yoksa ben ne yapayım adam olmayan prensi. Sibel Alaş'tan dinliyoruz, Adam. Sevip de söyleyemediğim şarkılar var. Bir dizesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınları. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladığım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremedim. Bir adam vardı şimdi. tam dokunacakken uyandırıldı. Bir adam sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemedim. Dışımda bir adam var. Benim mi bilemedim. Bir adam var diyorum. Düşünüp düşümden ayrı kaldı. Durup da söyleyemediğin adımsa gizli kapaklı sevda türküleri tuttursam da ben telli duvaklı yanıma korlar mı adam seni koparıp acıtmazlar mı beni nafile yanar elin dudağın seni bana yar ederler mi yanıma korlar mı adam seni koparıp acıtmazlar mı beni nafile yanar elin dudağın seni bana yar ederler mi seni bana yar ederler mi durup da söyleyemediğin adımsa gizli kapaklı sevda türküleri tuttursam da ben telli duvaklı yanıma korlar mı adam seni koparıp acıtmazlar mı beni nafile yanar elin dudağın seni bana yar ederler mi yanıma korlar mı adam seni koparıp acıtmazlar mı beni nafile yanar elin dudağın seni bana yar ederler mi seni bana yar ederler mi yağmur bulutu unutursa dalında çiçeği kurutursa yar benden utanırsa düşündüm düşümden ayrı kaldım yağmur bulutu unutursa dalında çiçeği kurutursa yar benden utanırsa düşündüm düşümden ayrı kaldım. Sevda türküleri tuttursam da ben telli duvaklı yanıma korlar mı adam seni koparıp acıtmazlar mı beni nafile yanar elin dudağın seni bana yar ederler mi yanıma korlar mı adam seni koparıp acıtmazlar mı beni nafile yanar elin dudağın seni bana yar ederler mi seni bana yar ederler mi? Yağmur bulutu unutursa, dalında çiçeği kurutursa, yar benden utanırsa, düşündüm düşümden ayrı kaldım. Yağmur bulutu unutursa, dalında çiçeği kurutursa, yar benden utanırsa, düşündüm düşümden ayrı kaldım. Dalında çiçeği kurutursa yar benden utanırsa düşündüm düşümden ayrı kaldım yağmur bulutu unutursa. Yine zamanında çok popüler olmuş bir şarkı dinleyeceğiz şimdi. Genelde bu tip şarkılar yıllar sonra pek hatırlanmaz. Ama bu şarkının farklı bir tarafı var. Sanırım altyapısı çok sağlam. Ne de olsa altyapıda İskender Paydaş imzası var. Koşan adam bir kelam söylüyor her gece. Olmaz ki Şarkıların %99'u aşkla ilgili. Şimdi geri kalan %1'den harika bir şarkı gelecek. Olmalı mı, olmamalı mı? Yoksa hiç değişmemeli mi? Ama ben değişmezsem ben olamam ki. Hadi bakalım değişmeye, kendin olmaya hazır mıyız? O halde Bülent Ortaçgil'i dinliyoruz. Olmalı mı, olmamalı mı? Yoksa hiç değişmemeli mi? Ama ben yoksa hiç bakınmamalı mı? Ama ben bakınmazsam hiç göremem ki. Sevmemeli mi? Yoksa hiç beğenmemeli mi? Ama ben beğenmezsem hiç konuşmam ki. Bilmeli mi, bilmemeli mi? Yoksa hiç öğrenmemeli mi? Ama ben öğrenmezsem hiç olamam ki. Olmalı mı, olmamalı mı? Yoksa hiç değişmemeli mi? Ama ben değişmezsem ben olamam. Programın sonuna yaklaşırken bizi başka zamanlara götürecek bir şarkı daha gelsin şimdi. Bakalım siz bu şarkıyla nerelere gideceksiniz? Aşk için gözyaşı döktüğünüz zamanlar belki. Ya da birinin elini ilk kez tuttuğunuz zamanlar. Nazan Öncel söylüyor, gitme kal bu şehirde. Evet, şimdi gelecek ses gerçekten efsane bir isim, Cem Karaca. Şarkının ağır roman versiyonunu dinleyeceğiz şimdi. Gerçekten ağır ve dokunaklı bir şarkı bu. Bir yerinde Cem Karaca ağlıyor mu ne? Hadi dinleyelim resimdeki gözyaşları. Bir gün belki hayattan, geçmişteki günlerden,

geçti, gözyaşları kaldı çimende. Gül rengi şarap içilmez mi böyle günde? Seher yeli eser yırtar eteği. Çırpınır yüreği bülbülüm. Bu yıldızlı gökler ne zaman başladı dönmeye? Kimse bilmez, kimse yaşları kaldı çimende. Gül rengi şarap içilmez mi böyle günde? Seher yeli eser yırtar eteğini gülün. Güle baktıkça çırpınır yüreği. Ne zaman başladı dönmeye? Kimse bilmez, kimse bilmez. Bu yıldızlı gökler ne zaman başladı dönmeye? Kimse bilmez, kimse bilmez. Yaşam demişken içinde sıkıştığımız çemberlerden bahsetmeden geçmek olmaz. Kendi kendimizi hapsettiğimiz çemberler. Ya içindesindir çemberin ya da dışında yer alacaksın. Kendin içindeyken kafan dışındaysa işte o zaman yandı gülüm keten elva. Evet, artık programın sonuna geliyoruz. Yeni türkü söylüyor Çember. Haftaya görüşünceye kadar neşeniz daim olsun. Hoşçakalın. Ya dışındasındır çemberin ya da İçinde yer alacaksın kendin içindeyken. Kafan dışındaysa çaresi yok kardeşim. Her akşam böyle için kederlenip mutsuz olacaksın. Meyhane masalarında kahrolacaksın. Ya dışındasındır çemberin ya da içinde yer alacaksın kendin içindeyken. Kafan dışındaysa çaresi yok kardeşim. Her akşam böyle içip kederlenip mutsuz olacaksın. Meyhane masalarında kahrolacaksın. Şiirlerle şarkılarla kendini avutacaksın. Thank you. ağlayacaksın kendin içindeyken. Kafan dışındaysa. Lifeline. Hazırlayan ve sunan Merve Memişoğlu.